Hey yo, my man. Boon and book it with top game, we call me white man. A pop bam, my pick when my shoot to kick a hit the hick a big dick. I'm a ZG guy, a kick on the way. I'm a face to say, wet my ship, but what I go pick is an I'm a sip and I'm a limber, what the pig you walk in, but my buyako to put now in Zako. Asante, asante, asante. Hicho kibao ulichotoka kusikia snippet yake ndio tutazungumzia leo. Muziki wa hip hop wa kitambo. Tunazungumzia Wapambe Nox kutoka kwa Ugly Faces. Tunauchambua na tutaelezeana namna wimbo ulitengenezwaje, nani alitengeneza, ili kuwaje mpaka ukatungwa. Sasa nisikupoteze muda. Wapambe Nox ni wimbo uliotungwa na kuimbwa na kundi zima la muziki wa hip hop linalotambulikana kama Ugly Faces. Yani masura mabaya, Ugly Faces. Kundi lilitamba sana miaka 90. Zaidi walisifika kwa kibao hiki cha Wapambe Nox ambacho ndicho tunaenda kukichambua. Wapigwe mshu, Wapambe Nox. Wapigwe mshu, Wapambe Nox. Hebu nikupe baslaf ya kundi. Wakati huo wakiwa wangali vijana wadogo kabisa, kidato cha tatu, vijana hawa watatu ni pamoja na DJ Rich Maka ambaye kwa sasa yuko Nyamwezini. Huyu pia alisimama kama kiongozi wa kundi. Anayefuata anaitwa Easy Dazzy. Anayefuata wa mwisho anaitwa Mac D au Mac Diesel, mzee wa Sugar Mami. Huyu mwamba aliendelea na ngoma baadaye baada ya wenzake wengi kuacha muziki. Rich Maka kwenda Ulaya na jamaa pigia mshimishi za kizingine, lakini Mac Diesel aliendelea kutupaga wisha. Aliendelea kupaga misa mjini. Turudi sasa katika kutazama maudhui ya wimbo. Wimbo ulitoka zama hizo za miaka ya 90. Ulitoka rasmi mwaka 97 huku ukiwa mkono wa Papa Love, Bon Love kutoka Mawingu Studio. Enzi hizo radio pekee yenye FM ni Radio 1. Mac D anaeleza kisa hichi kilichopelekea kuandika kwa Wapambe Nox. Hebu sikiliza sauti yake. Wapambe Nox, tunajua una mambo yale ilala na ilala kichikie kwa mambo yale wa uzumbaunga wengi wanatoka Ulaya nini. Alafu kisha toka Ulaya kuza uzaunga hata kuna wanakuwa lazima wawe na wapambe wale. Enzi ile ilala ile, yani wapambe walikuwa wengi, mzungu akitoka kidogo tu kutoka Ulaya sasa anazungukwa na wapambe na mpampa misifa nini. Kwa hiyo kama wapambe walikuwa kikindiki ndio wengi sana ilala. Kitakola kidogo zaunga na mali zao zaunga liko wengi. Kwa wale walikuwa kutoka kule na kuona pia na mahela nini, si unajua? Alafu na kuwa na wapambe mara mpande na bila kumletea demu mara mpande. Kwa hiyo mpande sometimes anakuwa na nguvu kuliko hata yule mzungu mwenyewe. Anampangia bana, huyu mnulie bia, huyu simnulie. Chukua demu ana mpango yani hizo. Kwanza kwa hiyo ndio yaliye ikatoka hapo ya. Miaka ya nyuma ilikuwa kawaida sana kwa wale wazungu wa unga wakitoka Ulaya na kuja Afrika, walikuwa na wapambe. Wale wapambe ndio walikuwa wanatoa sifa kwa mzungu ili wapate chochote. Wapambe ni neno la toleo la zamani la chawa. Zamani kulikuwa hakuna neno chawa, kulikuwa na neno wapambe. Si unajua wachawa huko Nox chawa? Wengine wanajiita Pro Max, sina haja kueleza. Kazi ya wapambe ilikuwa kuhakikisha wanawapatia mademo wazungu wao. Mpambe ndio alikuwa anajua mpango mzima wa ratiba. Unaweza kusema ndiye mpanga wa ratiba. Leo wapi debe, kesho safari itakuwaje, nani uongee naye, nani usiongee naye, nani mnunulie bia, huyu soda, huyu simpe kitu, basi alimlaji ta fulani tupu. Sasa kulingana na matukio hayo, wakajikuta wanatunga wimbo huu wa Wapambe Nox. Nikupe neno la mwisho, mshikaji wangu. Kwa story time kama hizi, usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika channel yangu. Ciao. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox. Pambe Nox.